Punčka iz porcelana. Vtisnil si mi svoje želje in strasti v hrbet. Dovolj močno si udrihal, da si mi izbil narcise in mladost iz duše. A premalo, da bi pregnal puhasto živalco, ki je zrasla v zver. Vtisnila sem si tvoj obraz globoko v spomin in tvojo roko, ki je šla predaleč. Tvoj švic na svojih laseh, slino, majhnega tiča in tvoj strah pred svetom. Strah, ki me je navdajal z grozo, ker se ga sam nisi zavedal. Strah, ki je hranil mojo žival. Strah, v katerega sem se brez lastne volje zaljubila. Nabrala bom narcise in te z njimi zadušila. Zrezala ti bom telo in te v žaklju porinila po hribčku navzdol v prepad. Zarjula bom, ko zver, da se ti bo mrtvemu ustavil dih. Pela bom od sreče in veselja. Le dvoje imam od tebe. Čir na želodcu in te pesmi na ustnicah. Tvoja punčka iz porcelana. Lepo si pazil name. Nisem se razbila.